足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる برجی آسمان بناوانترین بینای شرکرکانی تیا کوا بیتوا 251 نهومو برزیقی 991 متر کاتی که لشرکرکان ای باتوا نمریک اچیتا پیشوا لپای او دیاری ورکلی دوای اوی اگات نهومی ساد جوری کی تایبتی پیدلی کاتی اگات نهومی دو ساد مافی اوی پیدلی که برنگاری بیسترین شرکرکان مبیتوا که گوره نهومکان لشری جیان و مردنه اوه باشترین میدانی شرا که شرکر اتوانه تیار مینه تا اوه تاکشتی که بتوانه بتان پاریزه لکسی کنین بکاریانه پیویسته لسر تان فیر بند چون نین بکاریانن پیویسته نین بو پاریزگاری بکار بینن جسته هر یک اگل ایوا به تواوی ویرانه بی یله هیزه گلنیو همو کس یک دهایا بلام لی استایا زور که من اوانی اتوانن او هیزه بکر بینن بو یوک بلی مات سروک ناون دی ناخکان پیاو شارا وکانو سرو سروش تکانو اوانی تر هیزه گلناخی هموانا بله و تنها دور رگایا بو برس کردنوی او هیزه رگای خورسکیو هرو هر رگای کی نبرایتی زوشی بر رگای خورسکی فیر بو خیره بو لفیر بونو راهنان بوی لکاتی که زور کمتین فیر بو تنها بو ماوی شج مانگ تنها او ماوی خاند او بو ایمه گنجاو نیا پیویسته لسر من تین فیر بینو بربستی نینی تایبت به هیسوکا پیش نیوی شو تیه پر رینی گواتا پیویسته لسر تان بس نجیر باری رگای کی نبراتی اه لکاتی گنجاو سر کمین او پیش دبستید بخوتان توانن حالکانتان لناو جستتان رک بخن پیش بسرچونی کات اوه تاک چاریه گواتا من هر ایستا حالی خومتان آرسته اکم اوی کمی پیش ایستا بکر مینا پی الان هاتسو و بیگو من خوم گرم چون که نامو ازار تان بم بهیش شویک لگل اوی شایشتا او رگه مترسی داره بواتا اکی تر من ناچار تانکم هیزکان تان با آگا بینم جست خوتوکه تان رو بروی شوکی که به هیزکم و تا بتوانن به آسانی ایوه بتوانن تین بکر بینن و اغلام جست خوتوکه تان چون که کنکانیان و درگاکانیان داخراو بواتایی که هلقلانی حالکان تان بنابودان رید بویا حالکم بو جستتان انیرم حتا وکو درگاکانیان بکنو درگا کان کومل کنی لیکن به همو لایکا حال دره هم اصا یانکاتی که درشتر لبیر کردنو دوزینوی حالکان تان بسر برنکاتی که کنی لی درگا کانه کنو تناند زوشی که خورسکانه بلیاتوی دان ره سی مانگی پیچو بلا متوانن بيكن لكم تر لهفتيك وبقر لوانيشا كم تر لوش بويا ألم بغتي كي خراب من هيا چونك لراستي ايما كاتي كي كم من لبردستايا براستي تيناغم بلا مرقا خيراكا هميشا باشترين ايوانيا او رقا ايبسن نكراو زور شاراويا ايوا لرقا راستك لاين لوانيا جيانتان لنوبات اقرو كسي او رقا بكاربيني لواز بيان شرانجيس بلا تو نلاوازي و نشرانجيزيشي تو هيچ يانيت ايوانيا بوي ام ام بزانم بوچي لناكاو برياريا چور بنما سريشي كمان فير بكيت لبروي نمويست ام در فتلة دزبم زياتر ازار بينن قرو بروين وامي دو صد ببنوا بي اوي همو اوان بزانن چونك هموان لويه ازانن نين چون بكار بينن وبخير هات نيكي تايبتيان هيا بو هر كسي كينوية كناي زاني هيرشي نين بواتاي كتير اوان همان اوشتاكن كاستام نيكم بلان بي اوي خوين بقرن اوان قرنجينان غر كسيك بمريت رزقار بوان تاكا كسن كرقان بي ادريد برون اوان هل بجير راوكانن لقل اوشا با جکی با کرسی این بایه اموه ایوه بباشی آماده بن لگل اولدانم با ترسانن تان بلا هم من تاو دلنیم که اوه هزکان تان برزکاتوا ایوه هستان هیا لگل توانا کلو پلکان تان للایکو دابنن کرستو جلو برگکان تان دابنن پاشان کمک پشتان بسورینن زور گرما هروا من هز با پالا پستو هکم نگلو وشا که هشتا مینگ دسی لینه اوم او هستا وکوشتی شیلیق بسر پیست ما اجولید اگر او ملیونک جار گوره بکین وگ نینی براکم درکوید نینی براکشم هروا بو دست پی اکم همو درگاکان اینجستتان کرایه و او چیا؟ او حالکان تانا یان هزی جان تان استا توانن بیان بینن چون که او درگایانی لچاوکان تان بو لموضوع کرانه و او زور لحلمه چه؟ وکو حلمه کی برز بو لدمی قابیه که زور لواه چه وانیا؟ لهمو بشکی جستم و داره چید اما لحل قلان ناوسته باشا اما مترسی دارنیا؟ اوه هزی جیان تانا بویا اگر بردوان بیا لحل قلان او کاتا مندوه بن اگر همو حالکان تان بکار بینن لمندویه اروخین پیش بینی اوه ما کرد جوم لگرن پیویست دلنیا بنو لحشت نوی حالکان تان لنیو جستتان چاوکان تان دابخن او شیویه بکار بینن که ارمتی تانید لسر ترکیز دواتر خیالی حالکان تان بکن که وک خوین لجستتان حلا قولید لسرسر تانو تاشانی راستان بودستان پیشوی بقاچکان تان بولای چپتی برید استاش خیالی او تزوب که که یه تخواروا ولدوری جستتان اصورتوا پیوستی نه اکرد پیان بود ری دوخی سروشتی زیادر کاره او هونره بساده ترین اموشگاری فیر بون سرسوری نره و هروه ترسی نره چاوکان تان به هم نیب کنوا پیان بلن هز بچی اکن بلا من هستکم با پرچه یرم دا پوش رو بله وکو اوی جلی کی سوکم پاشی بید ایوه بردوان بل خیال کردنی او وینانا اتوانن با احسانی تین بکار بینن هر که درکی پیبکن یست من تینی کی نبراتی بکاریانم برام برتا. ایو پیشتر وستان لنا وراسی اویا بوتان سخت بو. بله هست من نمونه کو درباری گردلولی بفراوی بطاوی تیگیشتم. اگر توانی تان نینی من بربز بناوا او اتوانن بربستی او تیه پرنن استاش آماده بن او هاتم. بخیر بین بونو همی دوستا و دیار من پیویستم با بخیر حتنی نریتی نیه. اتوانم پیش بینی ها کاری حتن تن با برچی اسمان بکم. اتانویز پیشوی روبرون ببنه و راهنان بکن براستی و آیا؟ بله بلان پیش بینی هم نکر تو الیره ببینم او کاتی با گرندم. پیویست خودتان با دور بگرین لمتمانه بتوان اکانتان چون که زورتا ما و تا لسرتین فیری ببین و براش کهوی استا هیچ حزم بشر کردن نیه. بلا اگر لیک یاریا بی بیتو لنهومی دوسا او ابرنگر بونو که قبول اکم. بابرین دو کسی نوه؟ کارک واترکه بیه یوانیه؟ و دیار اوان بکاریه نه؟ راسته که بخیر بین بونه همی دوستا تکای او فرما پر بکنه و ایا اتانوی اصاناوتان لیاریه که تو مر بکن؟ او نهوما سیستمی خدمتی خویتی هیا که رگتان پی ایاب و نواد روش آمده کاری بکن. اتوانن لیسته ها لهر کاتی کابتانوی شرب کن و بیگو من اتوانن امرو شرب کن و اشتوانن تاکو تا روشی شرب چواره بکن. کاتی لشرکا بجداری کن دوباره نواد روشی تر بو آمده کاری بدستینن و اگر پیش توابونی او نواد روش شر نکن او در اکرینو ناوکان تن لطو مارکان سریتوا تیگشتن لمن؟ کمله مواته اوی که ایما چند جاره بی کولون همه شرکین؟ بله ایو پیویستان با در سرکوتن هیا تا او نهومه تیپ پررینن. بلام اگر چوار جار بدورن پیش اوی چوار جار سر بکون دا بزن و هر وحا اگر ده جار سر بکون چانسی روبرو بونوی یک یک لسروککانی نهومکان با دسته اینن. سروکی نهومکان به هسترین 21 جنگاورن لیرا و هر یکان سروکاتی نهومیگ لنهومکان اکن لنهومی جمار 130 و نهومی جمار 150 استاتی گشتن لمن. و اگر یک یکتان سروکی نهومیکی بزند او کاتا ابت سروکی همان نهوم. بلام او هموش تیگ نیا اگر ببن سروکی نهومکان چانسی بجداری کردن لا شری اولمپیا به دست اینن که همو دو سالک آهنگی لیگرن و دلیام زود خوش بیه. کاریگری نبول سریان؟ ای باشا شتی که تایبه دربانی این همی سرو هیا؟ آیا او شتی که اتوی میزنی؟ براول شری اولمپیا چانسی مانوو لنه همی سرو ورگریه او شرفی که گوریه مالك لبرزي هزار متر للزبيوة تاني قيشتن لمن ايوه كمن تشيلين؟ بلا مالك كلوة اكويت اسر برزي سي هزار وحوصد متر للزبيوة ايوانيا؟ هموكات خاوان نازناو بقد خوي دسكوتي بيدري اتوي چي بكي قون؟ بواي من هنين همي سر ومزاني اسا چي ترقرقني بلا مو؟ من تنيا بمي هي سوكا ببزين مو هي چي تر؟ ای باشه بو چی هاتن بو یره ایوا؟ بو چی هاتن؟ پیویسته لسره لیک یاریا بی بیتوا بلام تو کمی چاره یکی ایوانیا؟ نخیر منو اکم اموی موده جوازی او رکابرانه لوانی پیشو رو برویم بمو ببینم مادام وایا ایوا او فرمش پر بکنوا زور باشه شتیک تانه وی؟ نه خیر، هیچ شتیک من نه وی ایم اتنیا چاور رای نو بای خومانیم با تو مار کدن دیار یک من تیگه ایشتم گون، او کسانه اینه وی لهمان او روژی تو اتوی شرب کن لحرکات یکابه من آماده مو شرب کم گیوتان لی بو چی ود؟ چند کوره کی چاکو بویره ایوانی کواتا جوری گون جماره بیستو دو سفر حوتا بلام کیلوا جماره بیستو دو بیستو سیا دواتر کاتی شرکتان پی را آگینین سپاس بوتو بگو من اوان او بخیرات نام بکره او که چوار چاوه که ودی گر سرکشی بکین او اکو تایی من وک اوانه بید آی ام جوله زور جوانه زورش گوره تو جولم بو چی مود دست شوره که زور خواه نه آی یکم جاره جگه خوتنی که او آبینم سرکه کیلوه زور گوره وره گون چی؟ بیانی؟ باو خیره یا؟ بله هنی زوره و بیانی نای به مومن بلام اوه هیچ نیا تنیا پیوستم بشار زایی ابی بتوانم همو اوه یزی که همه بکاری بینمو بزانم چیا؟ که پرچیش من بطن هیا سرطار که برگون من هیا که توانی بگات امن همه به خیرهی بروسکا رکابره که چه برچه کار جیدویا به تو مانی که هیا به چوان سر کردنو یک دوران جمله گره گون کیلوه تین هنره ایکی تواوی برگلیه ایوه توانه ای هرشتن گشه پینه او هروها ایوه توشی زیان ابن اگر روبروی هرشی راست خوب ابنو رکابری راهن راوی نین اتوانه تینی هر یکتان بپرینه او زیانی خرابتان پیبگینه بویا پیویست دو من چاوره کن پیش اوی شردست پیبکن ولو کاته هرچی بتوانم من فیری ایوه یکم ببورو برازوین بلا من اموی ایسا شرب کم پیویسته هیزی خون تقی کمو ای خوایا او کرا براستی هارو حاجه ایساش دست بکن بو هیرش کردن سر کعبرکی زور بتوانایا دیسا های سر کرده گون یکم شری دست به کل لاستی نامی دوسا پر لبکاری ندانی نین اوه تواو جیاواز لوی پیش بینی کرد ایا گون اتوانه لو تنگانی در بچید یا خود نه برنامه دواتر تایبت با گون وکیلوه فرنگی رو چکن گون تن نگلا وکیلوه فرنگی رو چکن القیدادو درنداو تو دوتیش سرکیش مبا هوری راستقینه اوه پیشگیری لحظو گفت سرکیشه کنش بکم اوه سرکیشیه